sonuna varamadım hasretine, seni bir saramadım yar. Yüzüne dokunuşuna hasretime, yaramı hiç bulamadım yar. Sonuna varamadım hasretin, seni bir saramadım yar. Yüzüne dokunuşuna hasretim, yaramı hiç bulamadım yar. O zaman geri ver beni bana, geri ver. Veremezsin yılları, anlatamazsın, sus da gel. Yüzüme bir bakıver, esirindir bil yeter. Gözü dönmüş ayrılık, hadi çekinme sen de gel. Sen içimi yakan dilber, acına alışmışken ne olur gelme yanıma. Git yalnız biri mutluyken, kokunu unutmuşken, ne olur gelme yanıma. Sonuna varamadım hasretim, seni bir saramadım yar. Yüzüne dokunuşuna hasretim, yaramı hiç bulamadım yar. O zaman geri ver beni bana, geri ver. Veremezsin yılları, anlatamazsın, sus da gel. Yüzüme bir bakıver, esirindir bil yeter. Gözü dönmüş ayrılık, hadi çekinme sen de gel. Acına alışmışken ne olur gelme yanıma. Git yalnız bile mutluyken, kokunu unutmuşken, ne olur gelme yanıma. Gelme, ne olur gelme, gelme, artık gelme. Alıştım yalnız. Dur, bunlar bil ki boş sözler. Muhtacım bana el ver. Ne olur gel yanıma. Yalan, yalan haykırışlarım. Unuttum değişlerim. Ne olur gel yanıma. Aşk ne kadar acı.